إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سن درس توحيد كي سن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جنة نجي بلغي كي نياري لو تسانوي تموي خم دين الإسلام. xam ngeen ne téré bi ci yahu téré bi borom téré bi di cheikh mohammed bin abdul wahhab daf ko mool ci ñetti ciosan xam sa borom moy ciosan bu ñëk bi xam sa diina muy ñaarelu ciosan bi xam sa yonent mohammed sallallahu alayhi wa sallam muy ñettelu ciosan bi motax bo xolé namuko tuddé bu ci nek da ko tuddé ciosan pour bayyi lola xel principe ak fondement wu diine l'islam légui nak da ngay gis nit ñi ñom comme que diine sénégal mom tan sa bu la neex la da ngay gis ku ci nek jël say affaire doli ci té da nga len di gis principe bi sax duñ ko matal dé principe bi duñ ko matal xam sa borom bi du mat xam sa diiné bi du mat xam sa yolante bi du mat mais nga gis ñu dem indi seen yeneeni mbir ma ngok parce que yoyu moy mbir yi nga xamanteni mom lañ bëgg mo depok sen passion sen bëgg bëgg du lenen nak luddul lolu parce que dañ ko bëgg rek du lenen du ay preuve du ay verset yu jëgé ci alcorane ay aya alcorane du ay hadith dedet parce que dañ ko bëgg mo len neex waaw lolu moy tan sa bu la neex bi ba ngok bu ko défé kon xamal ni diina ay principe la ay fondement la ngok te xam nga ni tabax meunta taxaw te amul fondement way tabax meunta taxaw te amul fondement kon faaw ñu bayyi xel fondement yi ba pare tabax bo bëgge mu deugër faaw tamit nga préparer ko fondement bu deugër kon faaw ñu bayyi xel principe yi motax nga gis laata borom téré bi doon dugg sax ci principe bi da fay attirer sa attention ci mbir yu am solo ci xam bi nga wara xam en tant que muskallaf mangok mbir yi la war mu def ko introduction manam muqaddima ci kanamu li nga xamni mom la téré bi ëmb téré la bu yéme ko xamni bëgg nga xam sa diina de ngallaway gorgolul nga yitté wo téré bi mangok ngallaway gorgolul nga yitté wo téré bi mangok bu ko defé kon xam ngeen né ci ciosan woowu muy ñaarelu ciosan wi di xam sa diina avancé won nañ ci ba aksé won ci ponk l'islam yi ñu nekkon ci ponk bu jëk ba jaaron nañ ci maana wu la ilaha illa allah dik ci ponk ya aha daldi nak aksi won ci charte ya daldi aksi ci charte ya mu melni doxon nañ ba ci ñettelu charte bi te muy al ikhlas al ikhlas fofé woné won nañ borom téré bi fiqh bi mu demee ci firi ikhlas. Mu ne la ikhlas de sellal, contraire am mooy bokkaale. Gis nga, c'est automatique. Gis nga, kon yow ndekete sa sellal du wér tant que bàyyi woo bokkaale. Xam nga yéen ay wax naan, xawma ci tubaab bi ngeen ko jëlee, xawma on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Te xam nga foofu vouloir rek ngeen wax. Su fekkee vouloir bi rek mënul nekk, ah peut-on faire une chose et son contraire? Su fekkee vouloir bi rek moom bëgg ko rek, ñu ne mënoo bëgg mbir ak la wuuteeg moom, ñaar yooyu nga boole ko bëgg. Su fekkente ne bëgg ga rek moom lañ ne mënul nekk, waxuma laa kon di ko def nag. Baat yi dafa am fiq, mooy ñuy utiliser dafa am fiq. Ndeysaan, moo tax léeloo ngay wax ak nit, di wax ak moom ci nawet, moom mu lay wax ay waxi cooroñ. Maanaam ngay wax ak nit ci printemps, bu amul fiq, xam nga ay waxi lan la lay wax, ay waxu chesseres la lay wax, ay wax yu sori yoo xam ni boo deful ndànk diggante yow la nga koy wax ak moom la muy wax day mel ni diggante pôle nord ak pôle sud. Waxoon naa leen ne ñàkk maturité bi nekk ci dégg-dégg yi, waxoon naa leen ko. Te du fii kese de, chaque jour ngeen dégg ko ci midjaay kee ne li ma wax nee, kee ne wax ne, nit ñi di xiiroo ngaayoo ci wax parce que dégg-dégg yi ñoo maturul. Fiq bi nga xam ne moo am ci baat yi tey moom lañ négligé ba réere ko. Nañu góorgóorlu defar dégg-dégg yi. Loolu bokk na ci essayer baat yi seen contenu ñuy fexe comprendre dëggantaan contenu wu baat yi. Ikhlas sellal contraire am mooy bokkaale. Mais tey Sénégal da ngay gis koo xam ni day muuru. Macha allah muuru baax na. Mais moom débutant la sax, da ngay gis benn kaalaam as fulaar rek lay jël ndeysaan daal di takk ci bopp bi quoi. Est ce que noonu la ko alquran waxe? Boo demee ci traduction française yi bu ñuy firi verset yi lan la ñuy wax, qu'elle rabatte sur elle leur grande voile lañ koy firi. Yow nga jël benn kaala boo xam ne ci put bi rek la yem, kaala put, ne ko rap daal di koy bloqué foofu nag. Après nga dégg mu naan temps yi damay sellal, loxo bi yaa ngi ci takk lam bu ñuul, ndigli yaa ngi ci takk fas, ah boo jaaxlee dem ci maamën bi, sa liggéey bu yëngatoo wala sa sëy bu yëngatoo nga dem ci paa gumbala mi nekk ci barak bi fee mu jàmbalaa ay affaire, nga ñëw jox waa ji mu naan ana sellal bi. Loolu lan moo ko waral? Parce que da ngay utiliser baat boo xam ni xamoo définition baat bi, xamoo contenu wu baat bi, xamoo fiqu baat bi, la bonne compréhension des mots. On a ce problème là. Gis nga, moo tax da nga naan nit blanc, mu naan la non non yow verte nga wax de, non rouge nga wax, bleu nga wax. Parce que fiqu baat bi moo ko réer. Kon loolu taxawoon nañ ci. Gannaaw loolu ñu doxoon ba agsi ci waxu Cheikh Abdourazaq, muy wax boo xamante ni c' était extraordinaire. Wax la boo xam ni c' est tellement splendide, tellement agréable. Bi muy définir ikhlas mu ñëw si fiqu baat bi ci boppam, ci làkka wi, yaxu baat bi, mu indil la aaya alquran bu yéeme boobu nga xamante ni sunu borom dane nekk na ci ay njàngale. Wa inna lakum fil an'ami la ibra. Muy lu yéeme, lu doy waar. Magog man yuridillahu bihi xayra yufaqihu fi ddin. Yàlla kum bëggal lu baax daf lay jox une bonne compréhension ci diina ji. Magog fa sunu borom doon waxee famuy jaarale digënté ba nga xamni ci lay jaarale soow mi meew mi ñu tuddé pur té ñu taamu ko lool digënté la nekk ci mbaqiya ak dérèb sunu borom né fa lay jaar mu génn nekk lan labanan khalisan sunu borom jox ko qualificatif bobu khalisan mu nekk lu sel mu nekk lu pur set witch gis nga ko set witch amul ben impureté amul ben tache tal mangok nekk sow pur nekk mew pur mangok gis nga ko muy lu extraordinaire pour nga am deg deg ci ikhlas gis nga qualificatif bi sunu borom jeufandiko khalisan labanan khalisan pour nga xamni khalis nan la wara mel motax ba sunu borom ne ala lillahi dinul khalis yow nga ne yaangi ci dina joji yalla wax ba pare diko bokale nga xamni kon waxuma sax sa aliwe sorewul mais da nga amagul aliwe xam nga wax ji lol la Senegal fi alwe mo fi amagul bañ nan alwe bu sori bala nga ne nam ne fa alwe mo fi amagul xol len bokale bi waxatuma bokale ci asma wa sifat waxatuma bokale sax ci uluhiyya ñu nan peut-être non ñi dañuy tawil non mais bokale ci rububiyya ha genn ne nit ñi diw mo len mom mom sen papa mom sen yaay ñep ne tek ñepp ne tek ana aliwe bi fi ana aliwe buñ fi nan sori nak sori wul ñi am nañ aliwe fi am jang jégena fi ana xam xam bi ana jang bi ana daara yi ana ustasi ana imam bi té tay buñ ñëw politique ñëpp jog nak nga gis ñu naan waaw l'imam la a parlé waaw le oustaz a parlé les politiciens politiciens yi luñ leen lor lor lor lor sen lor du passé mbiru aduna waye ñu taxaw naan leen diwaleen mom mom sen bay mom sen yaay nak ñoñu sen lor fu mu jëm ha sen lor fumu jëm sen lor fumu jëm té lol kén duko lijeenti dé motax gaay génni fi nan ay activistes ak patriotes ak c'est des faux types c'est des faiseurs de malin dañuy essayer ci bénn situation donnée ñoo profito pour faire wala pour faire semblant di woné né ñom ñoy le messie alors que c'est des truands avec un grand T. C'est des truands avec un grand T. Des coupeurs de route, ay kep katu yelwan, tas katu yakar, ay nakhate kat. Nit ñi ku leen bëgg jëriñ, da ngay fexé jëriñ leen seen digënté ak seen borom d'abord. Li ci dess yépp suñu borom bu ko barkélé, yewénal ko, day dal di ñëw. Top yoon bi mu wara top. Mangok kon lolou lu jara bayi xel la waxuma la corona sax mais corona sax dina fi ñew rew mo xam ni tay taxaw camera tim ko mu nan nit ñi diwaleen mom mom sen papa mom sen yaay ñep ne tek man de deguma ben imam bu ci khutba ah bu amé ngeen envoyé mako imam yi khutba nañ ci fi ngeen no deg imam yi jog waw la laïcité les lois contemporaines num tutati agression culturelle la loi de révolution française la loi de nangam ya xi yow ki jégalé ni mi ngi shirk fi ci rububiyya diwaleen mom mom sen papa mom sen yaay ana khutba yi ci lolou الله المستعان وإليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. man dama yaakaar dañoo xamul luy tawxid mooy wax ji ma wax léegi rek ci kanam alwi moo fi amagul dijj ngaam moo fi ne rëy làmmiñ moo fi ne mais alwi amu fi alwi bi fi amoon musiba yooyu dina fi jib wax ju nekk nag ak la mu tolloon loolu bàyyi ko xel bu baax wax ju nekk ak la mu tolloon yow nga ñëw saaga yàlla saaga nit ñi gan xamadi gan yaradiku moo gën a rëy lii ah Cheikh Abdourazak mu ne kon fa ikhlasu li ibadati lillahi rabbil alamin an takuna al ibadatu safiyatan naqiyatan mu ne kon ndekete sel jaamu gi ñeel yàlla mii borom bindee fi xoolal loolu rek rabbil alamin suratu fatiha gi nii jël nañ fi julli fooye ko naan ah man de julli man xawma lan ak lan bu xawma diw xawma ni ñu koy waxee noonu jël jàpp fooye ko ñee jël aj màkka di ko fowe mais Sénégal xanaa amul usaas ak imam wala usaas ak imam yi fi nekk bu politiciens yi waxee rek ci la ñuy mën a réagir wala bu Charlie Hebdo defee dara ci la ñuy mën a réagir wala bu Bill Gates defee dara ci la ñuy mën a réagir ah mais ñii sol yëre diina di wax ci turu diina jël ponk l'islam yi di ko fooye di ko doye dil ñoom daal ñoom macha allah ma indahum mushkila dem ba ek naan diwaleen moom ah diwaleen moom moom seen papa moom seen yaay li rambe ci ñag bi la jëm mu ne kon gis nga ikhlas ñeel borom mbinde fi loolu la muy impliquer mooy jaamu yàlla ji dafa war a set wicc dafa war a nekk loo xamante ni ni lu pur la sun lu set wicc ba ngoog su melul noonu sunu borom soxlawu ko fa iza ju'ila ma allahi ghayruhu fi al'ibadati kharajat an hadha as-safa wan-naqa fala tuqbal mu ne bu fekkente ne lenn bokkaale rek rax nga ko ci jaamu yàlla jooje day daal di génn ci set ba mu setoon daal di mujjee nekk lu tilim génn ci pureté boobu nekk lu impur pur impur gis nga ko day génn ci pureté bi nekk lu impur bu boobaa nag deesu ko nangu mu ne loolu moo tax sunu borom jalla wa ala wax ci hadisul qudsi hadis boo xamante ni nii abu hurayra moo ko soloo muslim génnee ko ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi maya ghayri taraktuhu wa shirka man maay ki gën a doylu ci may bokkaaleel képp ku jëf benn jëf boole ma ci man ak keneen ma bàyyi koo kang ma booleel sunu borom soxlawul jëf joo xam ni jëf nga ko boole ci keneen dégg nga wax ji sunu borom soxlawul loolu hadisul qudsi sunu borom soxlawul loo def loo koy defal di ci boole keneen sunu borom soxlawul loolu moo tax mu ne taraktuhu wa shirka ma bakkaak kang ma booleel kang may bokkaaleel jëf ji dama koy bawak kooku ndax kooku am na lum la fayee ma ngoog ndax kooku am na lum la fayee kon gis nga jafe-jafe bi ñu am mooy feebar bi gën a rëy muy bokkaale ma ngoog mooy feebar bi gën a rëy muy bokkaale boo xam ni ci mboolem aqi borom bi tabaraka wa taala ci mboolem jaglay borom bi tabaraka wa taala ñi ngi ciy bokkaale ndax lan ndax une concurrence képp ku ci nekk di wane ne sawaay moom sañ ngaa wax ci moom nangam xam nga ni àggul foofu yow yaa ko gën a xam waaye la ngay wane mooy san ngaa wax ci moom nangam la ca gën a doy waar nag mooy la wara joyanti lolu wala ña wara joyanti lolu jubanti ko ñanga ne tek bango ñanga ne tek bu doon mbir mu joge ci mbiru aduna moy mbiru politiciens yi nga deg leen nak waaw ñuy waj waji bu doon mbir mu joge ci gannaaw frontière ya ñu ne Charlie Hebdo neena ni nga deg leen nak ñu naan ñi nga organiser naan dañuy marche assalam ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh